przyznali się do winy. Stanisław Karczewski nie będzie kandydował na stanowisko prezydenta Warszawy. Prokurator z Gdańska, która zajmowała się sprawą Amber Gold, zeznaje przed komisją śledczą. Za chwilę relacja naszego reportera. Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów zarzuca prokuratura trzem mężczyznom. Dwóch przyznało się do winy, trzeci odmówił złożenia zeznań, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dwóch sprawców, którym ogłoszono zarzuty i przesłuchano jako podejrzanych w tej sprawie, opisywało szczegóły przebiegu przestępstwa. W świetle zebranego materiału dowodowego można dzisiaj powiedzieć z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że jest to przełom. A doszło do niego podczas śledztwa w sprawie porwania rok temu 10-letniego chłopca. Jeden z zatrzymanych do sprawy porwań wyraził gotowość zdania relacji jeszcze na temat innego przestępstwa, w którym uczestniczył. Tenże podejrzany ujawnił, że brał udział w zabójstwie państwa Jaroszewiczów. Kolejne osoby zatrzymano po tych zeznaniach w poniedziałek. Podejrzani są związani z tak zwanym gangiem karateków. Zdaniem śledczych głównym motywem zabójstwa Jaroszewiczów był rabunek. Były premier PRL i jego małżonka zginęli 1 września 1992 roku w warszawskim Aninie. Stanisław Karczewski nie będzie kandydować na prezydenta Warszawy w jesiennych wyborach. Marszałek Senatu podjął tę decyzję, jak mówi, po konsultacjach z wyborcami, małżonką i prezesem partii rządzącej. Chcą warszawiacy zmiany i ja jestem przekonany, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra wybory. Ja będę go bardzo wspierał. Będę robił z kandydatem kampanię. Będę robił wszystko, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory, bo Warszawa potrzebuje zmian. Stanisław Karczewski potwierdził, że kandydatami PiS na prezydenta Warszawy pozostają Patryk Jaki i Michał Dworczyk, a ostatecznie wszystko będzie wiadomo po 10 kwietnia. Do połowy sierpnia 2012 roku nie było materiałów do postawienia zarzutów szefowi Amber Gold Marcinowi P., mówi Anna Górska z Gdańskiej Prokuratury Regionalnej. To ona wtedy prowadziła śledztwo, a dziś zeznaje przed Sejmową Komisją. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Jak świadek tłumaczy te zdarzenia? Świadek mówiła, że podstawy do postawienia szefowi Amber Gold Marcinowi P. zarzutów były dopiero 14 sierpnia 2012 roku, ale co innego zeznawali przed komisją funkcjonariusze ABW. Zwróciła na to uwagę szefowa komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Do dnia 14 sierpnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie poinformowała pani, jakim materiałem do tego momentu dysponuje. Pani poseł, ja 10 sierpnia wróciłam z urlopu do pracy i wówczas zapoznałam się z aktami sprawy. Pod nieobecność prokurator Górski zastępował ją inny prokurator, ale faktycznie szef Amber Gold trafił za kraty na tyle późno, że był w stanie poszukiwać notariusza do przepisania nieruchomości czy spotykać się z teściową na cmentarzu, aby prawdopodobnie przekazać jej pieniądze. Świadek przyznała, że Marcin P. podczas przesłuchania 7 września zaproponował, że może zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym. W zamian za ten status miał proponować informacje o korupcji w gdańskim ratuszu i działanie na szkodę na rzecz gdańskiego portu lotniczego. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Po miesiącach mozolnej pracy nad zbudowaniem koalicji Bundestag wybrał Angela Merkel na kanclerza Niemiec. To jej czwarta kadencja. 364 deputowanych głosowało za, 315 przeciw. Angela Merkel uzyskała dziś 9 głosów więcej niż wymagana większość absolutna. Na pytanie przewodniczącego Wolfganga Schäuble, pani doktor Angela Merkel, pytam panią, czy przyjmuje pani wybór? Tak, panie przewodniczący. Teraz w Pałacu Prezydenckim Frank-Walter Steinmeier wręczy Angeli Merkel oficjalną nominację kanclerską. Merkel zostanie zaprzysiężona w Bundestagu. Taką samą procedurę przejdą nowi ministrowie. Jeszcze dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego gabinetu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Tak zwana Wielka Koalicja ma w parlamencie 399 głosów, ale tylko 364 deputowanych głosowało na Angelę Merkel. To był Serwis Trójki. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, a na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu możliwe burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Gdyni 2 stopnie, w Szczecinie 4, w Suwałkach 5, w Pile i Toruniu 6, w Opolu i Bytomiu 7, w Radomiu 8, w Łodzi i Tarnowie 9, a w Krośnie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 17 marca. MediaMarkt. Precz z nudą. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką Fit możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę Fit w kasie Stefczyka. Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. W Leroy Merlin najlepsza oferta na rynku. Na przykład farba do wnętrza Luxens, dostępna w 72 kolorach. Już za 36 zł za 2,5 litra. A gdy kupujesz, odbierasz drapkę i wygrywasz. Wielka loteria Leroy Merlin, a w niej ponad 100 tysięcy nagród. Odwiedź swój sklep już dziś i poznaj szczegóły. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. W świecie, proszę Państwa, w którym o dobre wiadomości nie jest łatwo, ta z pewnością powinna cieszyć, a przynajmniej pocieszyć. Otóż liczba wypadków spowodowanych w Polsce przez pijanych kierowców systematycznie spada. Jak informuje Rzeczpospolita, w ubiegłym roku takich wypadków było mniej o 5,3% w porównaniu do roku 2016. Zapewne odstraszają sankcje, świadomość, że od dawna to już nie wykroczenie, a przestępstwo, pewnie jakąś rolę odgrywa spadająca akceptacja społeczna dla kierowców będących pod wpływem. Równocześnie, co powinno martwić, wywołać dyskurs publiczny, rośnie liczba kierowców prowadzących pod wpływem środków odurzających. Statystyki wskazują, że dotyczy to przede wszystkim kierowców młodych, najczęściej do 30 roku życia. Problem w tym, że o ile w przypadku alkoholu jego zawartość w organizmie, ta dopuszczalna, jest jasno określona, o tyle w przypadku narkotyków tak nie jest. Otóż biegły każdorazowo musi określić, czy stężenie konkretnego narkotyku w organizmie kierowcy miało wpływ na jego zachowania, jego reakcje. Od pewnego czasu, jak wiemy, policja ma do dyspozycji nie tylko alkomaty, ale również testy potrzebne do wykrycia substancji psychoaktywnych. Jednak takie testy nie wykażą obecności wielu tak zwanych dopalaczy. To można stwierdzić po badaniu krwi, ale takie badanie jest przeprowadzane dopiero wtedy, kiedy kierowca jest sprawcą wypadku. Dziś pytanie, czy nawet najmniejsza ilość narkotyków w organizmie kierowcy powinna być uznana za przestępstwo. Już teraz czekamy na Państwa komentarze, na Państwa telefony. A moim gościem jest pani Bogusława Bukowska, zastępca dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Witam Panią, pani dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak powiedziałem, spada liczba wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu. Można zaryzykować tezę, że mniej kierowców po spożyciu alkoholu decyduje się na jazdę po prostu? I powiem tak, tutaj należałoby rzeczywiście zrobić bardziej szczegółowe badania, bo z samego faktu, że policja odnotowuje mniejszą liczbę sprawców wypadków będących pod wpływem alkoholu, to jeszcze nie wynika jednoznacznie, że ten problem rzeczywiście... Że kierowcy mniej piją, tak, nie jest jednoznaczne, dlatego pytam. Czyli to tutaj należałoby jednak skłonić się do bardziej takich pogłębionych badań. No oczywiście miejmy nadzieję, że tak jest, bo przecież o to nam chodzi w polityce, między innymi antyalkoholowej, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy kierowca siadając za kierownicą będzie świadomy ryzyka konsekwencji związanych z używaniem alkoholu. Więc... Pewna logika statystyczna, tak to nazwę, powinna świadczyć, że właśnie tak jest. Jak mówimy, mam wrażenie, że coraz mniejsze jest również przyzwolenie na picie przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych, a może i kary pełnią rolę taką prewencyjną, odstraszającą. Ludzie widzą w tym po prostu niebezpieczeństwo. Stąd moje pytanie, czy widzą również niebezpieczeństwo w używaniu narkotyków i prowadzeniu pojazdów? No, większość osób myślę, że widzi, natomiast ten problem, o którym pan mówił, że to się najczęściej zdarza u osób, które mają nie więcej niż 30 lat, czyli osoby stosunkowo młode, no to idzie w parze z rozpowszechnieniem używania substancji psychoaktywnych w ogóle w poszczególnych grupach wiekowych. I rzeczywiście do 30 roku życia my obserwujemy to największe rozpowszechnienie używania i wynika z tego i wiemy, także z badań, że część z tych osób może siadać za kółkiem, będąc pod wpływem substancji narkotycznych. Mhm. My prowadziliśmy badania jakościowe wśród kierowców zawodowych w 2015 roku, to było związane z taką dużą kampanią kierowaną właśnie do kierowców i okazało się, że są nawet tacy kierowcy, którzy no, bagatelizują wpływ substancji narkotycznych na zdolności prowadzenia pojazdów. Ba, jest taka teoria przecież, że na przykład amfetamina poprawia koncentrację, że niweluje zmęczenie. Bywa używana przez kierowców, a to niedobry bardzo pomysł. Ale to jest no właśnie mit, z którym zdecydowanie należy walczyć, polemizować, ponieważ amfetamina przede wszystkim powoduje to, że jesteśmy kierowcami z dużą brawurą, gdy nie bierzemy pod uwagę, nie analizujemy w sposób rozsądny, adekwatny do sytuacji wszystkich napływających bodźców, czyli nawet jeżeli jest ten efekt, o którym pan mówi, jakiegoś zniesienia zmęczenia, to równocześnie podczas prowadzenia pojazdu my potrzebujemy szereg innych umiejętności, by być dobrym kierowcą, czyli właśnie na przykład zdolności analizowania adekwatnego różnego rodzaju bodźców, które do nas napływają. Rozumiem. Wiele osób zapewne uważa, że palenie na przykład marihuany, a potem prowadzenie samochodu nie jest sytuacją naganną. Nie jest związane to z niebezpieczeństwem, że nie jest, uważają, potencjalnie niebezpieczne. Często pewnie uważamy, a co nam zaszkodzi? Jeden skręt. A może zaszkodzić? No, absolutnie może zaszkodzić. Generalnie używanie substancji psychoaktywnych i prowadzenie pojazdów jest działaniem niezwykle ryzykownym i marihuana, ta, o której pan mówi, ten jeden skręt przysłowiowy, jednak może spowodować tego typu zachowania, jak spowolnienie reakcji przede wszystkim. Także brak takiej umiejętności do analizowania wszystkich napływających bodźców, opóźniony refleks, który jest niezwykle ważny w trakcie prowadzenia pojazdów. Czyli tutaj jest bardzo istotna kwestia, że to nasze subiektywne poczucie, że my jesteśmy w dalszym ciągu dobrymi kierowcami, sprawnymi, jest niezgodne z tym faktycznym stanem, w jakim my się znajdujemy pod wpływem substancji. Czasem po badaniach okazuje się, że kierowca, który spowodował wypadek, narkotyki zażywał wcześniej, przed kilkoma dniami. To taki przypadek między innymi 22-latka, który w Wigilię potrącił w kobyłce 3 kobiety ze skutkiem śmiertelnym. Taki narkotyk zostaje w organizmie? Może mieć wpływ na nasze reakcje, na sprawność? To jest tak. Jako kierowcy? Uważa się, że narkotyk ma wpływ na nasze zdolności prowadzenia pojazdów dotąd, wówczas jeżeli w organizmie, w badaniu krwi szczególnie, wykrywa się substancję czynną. To może być ta substancja bezpośrednio użyta, ale może też być metabolit tej substancji. Na przykład w przypadku metamfetaminy my wykryjemy często właśnie po pewnym czasie nie metamfetamina, ale metabolit, czyli amfetaminę i ona także upośledza zdolność prowadzenia pojazdu. To samo jest z heroiną. My możemy nie wykryć heroinę, tylko na przykład metabolity w postaci morfiny, ale sam fakt, że wykrywamy w organizmie substancję czynną, pozwala nam wnioskować, że ta osoba była pod wpływem działania substancji narkotycznej, miało to wpływ na jej możliwości prowadzenia pojazdu. I co do tego nie mamy wątpliwości. Nie, przedawkowanie alkoholu powoduje, że występują objawy, które łatwo rozpoznajemy, prawda? Ktoś pachnie alkoholem, no ma takie nieskoordynowane ruchy, wolniej, wyraźniej mówi zazwyczaj, bo coś chce ukryć zapewne. No, krótko mówiąc, potrafimy to rozpoznawać. Kogoś po narkotykach czasem trudno rozpoznać, kwalifikować. Tak, to prawda. I myślę, że to może być też jedna z tych przyczyn, dlaczego niektóre osoby decydują się wsiadać za kółko, ponieważ im się wydaje, że one są bardziej bezkarne, trudniejsze do zidentyfikowania, do rozpoznawania. W przypadku alkoholu łatwiejsze jest to rozpoznanie i identyfikowanie objawów, a w przypadku substancji narkotycznych nie zawsze. Ale też myślę, że wpływ może mieć takie poczucie, iż policja nie jest w stanie nie da tak sobie sprawnie rady, wykryć tak narkotyków, co jest też złudne. No, ale mamy testy narkotykowe. Co chciałam powiedzieć. Co one pokazują? Co potrafią określić? Rodzaj narkotyku? Te wszystkie klasyczne substancje narkotyczne typu heroina, amfetamina, kokaina, marihuana i też niektóre substancje, które do tej pory, czy jeszcze niedawno były dopalaczami, ale już są włączone na listę substancji kontrolowanych, także testy absolutnie są w stanie wykryć. A czy taki test wykryje każdą substancję dzisiaj psychoaktywną? To znaczy zależy, jakich testach mówimy. Te, którymi dysponuje policja. Tutaj może być problem, jeśli chodzi o dopalacze. Mm-hmm. Ponieważ dopalacze wykrywa się niektóre, przynajmniej jesteśmy w stanie dopiero wykryć w badaniu krwi. Ale jeżeli dochodzi do wypadku, to ta krew jest pobierana i wówczas sprawca nie może się czuć bezpiecznie i mieć poczucie, że no to dopalacz, to nie zostanie to wykryte. No tak, tylko sytuacja... Że policja nie jest w stanie wykryć, nie wynika, że nie jesteśmy w stanie tego wykryć w ogóle. To prawda, tylko że ten moment wykrycia jest istotny, bo przypomnijmy, że to badanie krwi jest robione wówczas, kiedy kierowca dopuści się wypadku, kiedy uczestniczy w wypadku, prawda? Tak. Czy rozumiem, do czego pan zmierza, że być może te kontrole, gdzie nie ma wypadku, tak, że testy mogą... Zmierzam do takiej tezy, że jesteśmy w wielu sytuacjach po prostu bezradni. Że nie do końca potrafimy się chronić, badać kierowców, którzy prowadzą po zażyciu dopalaczy, po zażyciu narkotyków. Tak może się zdarzyć. Mogą takie sytuacje wystąpić sporadycznie, wyjątkowo. Nadzieja jest w tym, że rozpowszechnienie używania tych substancji zwanych dopalaczami też systematycznie jednak maleje w Polsce w ostatnich latach, ale tutaj najważniejsza jest profilaktyka i wszelkiego rodzaju działania uświadamiające, podkreślające ryzyka związane z używaniem substancji, bo jeżeli my się spotykamy z sytuacją, że zawodowi kierowcy uważają, iż używanie substancji w niewielkiej ilości nie ma istotnego wpływu na ich umiejętności i zdolności prowadzenia pojazdów, to znaczy, że mamy w dalszym ciągu taką przestrzeń do docierania z rzetelną informacją do tych kierowców. Tutaj jest bardzo duża odpowiedzialność właściwych instytucji, ale też tych, którzy zatrudniają takich kierowców. To prawda, tyle tylko, że myślę, że trudno bezpieczeństwo opierać na nadziei. Bogusława Bukowska, zastępca dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy przed 13:00. To już 18 minut po południu. A dziś pytanie, czy nawet najmniejsza ilość narkotyków w organizmie kierowcy powinna być uznana za przestępstwo. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach. A 19 minut już po południu. Spent the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the work is staying slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to feel small and alone. To make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now laid and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you. Pan Piotr napisał tylko, co uznajemy za narkotyk, czy kierowca po joincie powinien być karany, bo moim zdaniem nie powinien być karany za sam fakt wypalenia. Ciekawe, co państwo na to. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Małgorzato, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. W tym temacie to uważam wyraźnie, że skoro nie ma w naszym prawie dozwolonej ilości używania jakichkolwiek narkotyków, czyli osoby pod wpływem tych środków, to powinno być maksymalnie ostro karane, bo to są generalnie potencjalni mordercy na kółkach. I zdecydowane karanie, nieuchronna egzekucja tych kar jedynie potrafi takich ludzi nauczyć. To jak było właśnie z zwalczeniem praw ludzi, znaczy zwalczeniem kar dla ludzi, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. No i tutaj, panie Małgorzato, chyba doszliśmy do takiego centrum sporu. Pan Adam napisał, zdecydowanie nie zgodzę się z zasadą jakiejkolwiek zawartości. Co jeżeli zapalę sobie skręta po południu po pracy, wsiądę do samochodu na drugi dzień? Substancja dawno nie działa na kierowcę, a test nawet przez kilka dni będzie pozytywny ze względu na śladowe ilości w organizmie. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Jeżeli w Polsce ma zniknąć problem używania narkotyków, należy bezwzględnie karać zastosowanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych, a w szczególności tych, którzy prowadzą pojazd mechaniczny. W innym przypadku będzie to jawne przyzwolenie i w efekcie problem pozostanie bez skutków prawnokarnych. Liczę na rozsądek Polaków. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Piotr napisał, przypominam, że po niektórych lekach nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, a na to pewnie testów nie mam. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry. Ja chciałbym się wypowiedzieć w ten sposób, że w Polsce, ja mam takie wrażenie, że w Polsce właśnie jak się rozmawia o karaniu kierowców za różne wykroczenia, to jest mowa o takim bardzo mocnym karaniu, nie wiem, wsadzeniu do więzienia i tego typu karach. Natomiast raczej powinniśmy rozmawiać o dolegliwości i kary, czyli jej długoterminowości. To znaczy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo powszechnie używane karanie za wszelakie przestępstwa i wykroczenia na przykład 100, 200, 400 godzin społecznych, bardzo precyzyjnie wskazanych. To znaczy te osoby, które jednak dopuszczają się nadużywania substancji psychoaktywnych w różnych sytuacjach, nie tylko mówimy przecież o samochodach, prawda? Jednak powinny trafiać w taki program, żeby były, jakby po pierwsze zetknęły się z ofiarami takich przypadków, czyli właśnie kolizji, wykroczeń i wypadków. Natomiast również powinny po prostu później widzieć konsekwencje długoterminowe takiego czynu, uczestniczyć w programach, w placówkach właśnie, w rehabilitacjach, w szpitalach, być obecnym przy takich ludziach, którzy właśnie zostali zranieni. To a propos tego, o czym pan mówi, panie Krzysztofie, proszę posłuchać. Janusz Popiel, Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych, Alter Ego. Narkotyki różnie się odkładają. W przepisach, które mamy, nie ma mowy o tym, jaka ilość powoduje, że popełnia się przestępstwo. Natomiast prokuratury i sądy różnie do tego podchodzą. To się zdarza, że są równi i równiejsi. Miałem takie sprawy, gdzie sąd orzekając uważał, że ileś tam nanogramów THC to nie miało wpływu na jazdę. Taki wypadek z Krakowa, gdzie zginął 15-letni chłopiec na przejściu dla pieszych, z tym, że wszedł na czerwony. Faktycznie, ponieważ kierowca szybko jechał, tę ilość narkotyków pominięto. Ja myślę, że powinno się określić dolną granicę, żeby właśnie nie było takich sytuacji, w których jest różne podejście prowadzących postępowanie. Stąd, proszę Państwa, dzisiejsze pytanie, czy nawet najmniejsza ilość narkotyków w organizmie kierowcy powinna być uznana za przestępstwo. Pan Jarosław, troszeczkę a propos, troszeczkę nie. Co z takimi przypadkami? Sąd Najwyższy uwolnił właśnie od odpowiedzialności prokuratora z Kielc, który został przyłapany na jeździe po pijanemu. Uznał sąd, że prokurator mógł nie wiedzieć, że ma we krwi alkohol. 7 trójek na początku 22. Pan Bartłomiej, witam Pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja pracuję jako dziennikarz lokalny. Bardzo często byłem na miejscu wypadku, bywam na miejscu tych wypadków, również tych z udziałem kierowców, którzy byli pod wpływem narkotyków. Taki przypadek z KUS, droga krajowa nr 52, gdzie kobieta pod wpływem narkotyków potrąciła śmiertelnie dwóch chłopców. To był rok 2012. Dopóki kary się nie zwiększą, takie coś się będzie działo. Mamy takie trochę przyzwolenie społeczne na tego typu rzeczy wśród młodzieży, czyli osoby, które zapaliły na przykład trawkę, zapaliły jointa, wsiadają potem do samochód i nikt nie reaguje tak na alkohol. Na alkohol zaczęli ludzie reagować. Tak. Wiedzą, że to jest złe, ale gdzieś pojawia się problem tego typu, że na te narkotyki reagują źle. Tak samo do tego dochodzą lekarstwa, do tego dochodzą inne używki, dopalacze. No i efekt mamy tego taki, że dużo tych zdarzeń drogowych jest z udziałem tych kierowców, którzy byli pod wpływem różnych środków, ale mamy na to przyzwolenie społeczne wśród młodzieży. Choć zdaniem, pozdrawiam pana, pan Piotr uważa, by z narkotykami powinno być tak jak z alkoholem. Musi być jakaś granica, której nie wolno przekroczyć, tak jak ustawowe 0,2 promila. Pan Marian, panie Marianie? Dzień dobry, witam. Panie Kubo, no pewnie, że powinna być granica, gdyż z tego, co się orientuję, no to chyba narkotyki nie są tu legalną używką, a alkohol jest, więc tu chyba nie ma dyskusji na ten temat. No powinna być granica i powinno być karane, no nieprawdaż? Może, prawdaż? Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No ja też jestem tego zdania, że jednak te narkotyki to powinna być taka raczej jakaś właśnie nagłaśniane społecznie, że to jest złe, to jest niedobre, tak jak było to robione z alkoholem. Jednak się zmniejszyło, po spożyciu alkoholu zmniejszył się jednak ten odsetek ludzi, którzy prowadzą samochód. Sam jestem kierowcą zawodowym i nigdy nawet nie pomyślałem, wierzcie mi, że nie pomyślałem, żeby ja po jakimś tam kieliszeczku coś jechać, bo można komuś nieszczęście zrobić, nie sobie, ale komuś i na sumieniu mieć do końca życia. A druga sprawa, tak troszeczkę pół żartem, pół serio, panie redaktorze. No, wiemy sprzed kilku dni, że ktoś może się tłumaczyć, że na przykład nie wiedział, że jest pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, prawda? No jest taki wyrok Sądu Najwyższego i każdy się może tym podpierać, tak? Ja nie wiedziałem. Wypiłem kieliszek, ale nie wiem, że jestem pod wpływem alkoholu, tak? Teoretycznie, wie pan, można sobie wyobrazić taką sytuację. Przyznam, że nie śledziłem tej sprawy, ale sięgnę do sentencji wyroku, bo to bardzo ciekawe. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja chciałem tylko krótko powiedzieć, że moim zdaniem należałoby zrezygnować z wszelkich tutaj ideologii i przekonać, po prostu sprawdzić to po prostu empirycznie. Zrobić testy, w jakiej sytuacji, kiedy osoba nadaje się do prowadzenia, jak te reakcje się zachowują, ponieważ nie wydaje mi się, żeby osoba, która na przykład wypaliła jointa jednego dnia, na następny dzień była w takim stanie, który uniemożliwia jej bezpieczne prowadzenie. Więc myślę, że należałoby to po prostu sprawdzić, przetestować i wówczas na tej podstawie dokonać regulacji. Odejść od jakichś przekonań po prostu nieuzasadnionych niczym. Pan Krzysztof, podzielę, jak sądzę, pańskie zdanie. Piszę za bezwzględnym karaniem kierowców, którzy prowadzą pojazdy pod wpływem jakiejkolwiek ilości narkotyków lub środków odurzających. Jaka jest różnica pomiędzy kierowcą pod wpływem alkoholu, a pod wpływem narkotyków? I jeden i drugi, zdaniem słuchacza, stwarzają poważne zagrożenie. Nie ma wytłumaczenia, że to na przykład silne lekarstwo ze środkami odurzającymi. Zażyłeś? Nie prowadź. Pan Marcin jeszcze? Panie Marcinie, halo? A może pan Arkadiusz? Witam pana. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, z tej strony Arkadiusz. Jestem też kierowcą zawodowym. Nie chciałem troszkę obronić kierowców, gdyż my jako kierowcy mamy jednak swoje przepisy. Mamy karty tachografu i raczej nikt nie używa narkotyków, przeważnie amfetaminy. Bardziej dotyczy to osób jeżdżących na busach, powiedzmy, którzy muszą dojechać, powiedzmy tak na wczoraj, bo powiedzmy Hiszpanii czy coś. No i jednak tam jest, często zdarza się, że są narkotyki używane, ale natomiast uważam, że... Spotkał się pan z takimi sytuacjami? No są kierowcy, rozmawiałem, bo ja akurat w Anglii jeżdżę, mhm. No jednak jak przyjeżdżają, się dowiaduję nieraz od takich kierowców, to po prostu dojeżdża, jak to się mówi, na typowego strzała z Polski do Anglii, no to jednak no, kierowca jest nierespany, ten jednak muszą sobie pomagać w jakiś sposób. No i tu jest problem, przeważnie spedytorzy to robią, że kierowców ganiają z Polski, bo w innej Europie jednak spokojnie sobie ludzie jeżdżą i a rozumiem, nie ma problemu z sytuacja, kiedy jest taka presja czasu, tak? No tak, presja czasu jest, że muszą dojechać, no jak wiadomo, człowiek nie jest w stanie powiedzmy jechać 24 godziny, a żeby dojechać, no to jakoś wspomagają siebie, no ale niestety, też one się uważają, że powinno być zakaz w ogóle używania narkotyków, no i no po prostu musi być wiedza, no, po prostu muszą być szkoleni kierowcy, no nie tylko zawodowi, ale po prostu wszyscy, tak samo kierowcy osobówek, czy nie wiem, motocykliści. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Pozdrawiam pana. Emil Raus, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Myślę, że to należałoby najpierw doprowadzić do jakiegoś zbadania, tak jak w przypadku alkoholu mamy pewne progi i od tych progów raz jesteśmy czyści, mimo tego, że mamy jakiś poziom alkoholu, potem mamy wykroczenie, potem mamy dopiero przestępstwo i tak samo powinno być z narkotykami, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko dzisiaj jest to zdefiniować, co to jest narkotyk, co to jest dopalacz, co to są inne środki, używki i tym podobne. Warto, żeby to było zbadane, zweryfikowane, aczkolwiek czy wszystkich wrzucać do jednego wora, zaraz będzie problem, bo wiele leków, na przykład nawet zwykłych leków ze środkami przeciwbólowymi, potrafi tak namieszać w tych testach właśnie na narkotyki, że wychodzi, że jesteśmy po narkotykach, nigdy ich nie spożywając. Pan Tomasz napisał, proszę o bardziej szczegółowy komentarz dotyczący marihuany zażywanej dzień lub kilka dni przed. Wczoraj paliłem jointa, nie czuję już jego wpływu, ale co na to badania i prawo? Proszę przeprowadzić test, panie Tomaszu. 7 trójek, na początku 22, to już 12:31. Moim gościem jest nadinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana, panie nadinspektorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przybywa, jak powiedziałem, wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem narkotyków. To jest jakaś wyraźna tendencja? Jak bardzo ta liczba zmienia się? Ilość wypadków w 2017 roku, które spowodowały te osoby, wyniosła 52 wypadki. To jest niewielka różnica, bo bodajże w stosunku do roku 2016 to chyba była różnica o 2 wypadki, więc to niewielka jest różnica. W ogóle ilość tych wypadków z udziałem kierujących po narkotykach, mówiąc tak bardzo ogólnie, jest stosunkowo niewielka w stosunku do tych, którzy jeżdżą trzeźwi, czy tych, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. Jest to zachowanie naganne, jest to zachowanie niezgodne z prawem i walczymy z tym, bo każdy ten wypadek może być tragiczny w skutkach i w tym przypadku akurat zginęło z rąk tych kierowców pod wpływem narkotyków 19 osób, a 71 zostało rannych. Zatem będziemy z tym walczyć, dopóki prawo będzie takie, a nie inne. Panie nadinspektorze, policja, wiemy, że oprócz alkomatów ma również testy narkotykowe. Zdarza się, że podczas takiej rutynowej kontroli przez patrol używany jest zarówno alkomat, ale również test? Jeśli policjant zatrzyma do kontroli kierującego, w którym to przypadku stwierdzi, że coś jest z nim nie tak, zbada go najpierw na stan trzeźwości pod kątem sprawdzenia alkoholu. Natomiast jeśli wynik będzie negatywny, a policjant dalej będzie miał podejrzenia, że jednak... Wynik pozytywny o tyle, że nie stwierdzono zawartości, tak? Tak, negatywny w sensie, że nie stwierdzono zawartości. Jasne. Nie ma alkoholu, ale policjant dalej drąży, bo coś się nie zgadza w zachowaniu kierującego, wtedy może poddać go badaniu narkotestem. A po użyciu takiego testu, po ilu minutach otrzymujemy wynik na obecność, powiedzmy, substancji psychoaktywnych? I co dzieje się dalej? To tutaj w zależności od rodzaju narkotestu, który policjant będzie miał do dyspozycji, ale to jest kilka minut, tak, uśredniając. To jest od 3 do 8, góra 10 minut i policjant już wie, czy ten narkotest, którego użył, daje odpowiedź na pytanie, czy w ślinie tej osoby, której zatrzymał się do kontroli, znajdują się środki, które nie powinny się znajdować, czy też nie. No i mamy taką sytuację, że te środki się znajdują w organizmie. Jeśli tak, to co? Jeśli się znajdują, no to wtedy policjant zatrzymuje prawo jazdy, to na pewno, i takiego kierującego przewozimy dalej do miejsca, gdzie pobieramy krew do badania. Krew pobierana jest w obecności i przez lekarza do odpowiednich zabezpieczonych ampułek. I to dzieje się przymusowo? Kierowca nie ma prawa odmówić? To znaczy, kierowca ma prawo odmówić, ale to tylko tyle, że ma prawo. My musimy go pouczyć, że zresztą to jest w ustawie, więc prawo ogólnie znane, w ustawie prawo ruchu drogowym, że jeśli odmówi, to my możemy pobrać tą krew nawet bez jego zgody, czyli no niestety używając siły fizycznej. Takie przypadki zdarzają się nader rzadko. Raczej osoby oddają tą krew do badania. Problem w tym, że wielu substancji psychoaktywnych taki test nie wykryje. To jest pewien problem oczywiście, natomiast mamy rozwiązanie dosyć proste, bo jeśli nawet, tutaj też ważne, żeby wszyscy sobie uświadomili, jeśli policjant użyje narkotestu i ten narkotest, no niestety nie wskaże obecności takiego środka zakazanego. A kierowca zachowuje się ewidentnie dziwnie, tak? Czasem nazywamy, że kierowca dalej rozmawia z, nie wiem, z misiami, które ma na tapicerce w samochodzie. Po arabsku. To wtedy policjant i tak, mając to podejrzenie, nie wierząc temu wynikowi, nie dopuści go do dalszej jazdy i pobierze tej osobie, mówiąc w skrócie, tak? Przewiezie tę osobę i pobierze, spowoduje pobranie krwi do badań. Prawo jazdy też zostanie zatrzymane. Czyli jeszcze raz, panie nadinspektorze... Nadkomisarzu. Przepraszam, nadkomisarzu, tak. Kierowcę można skierować na badanie, nawet jeżeli tego nie chce, tak? Dokładnie tak. Jest taka możliwość, tak samo jak przy osobach pod wpływem alkoholu. Jeśli kierowca odmawia poddania się badaniu na wydychane powietrze, odmawia oddania krwi, my musimy go pouczyć o tym, że możemy użyć siły fizycznej, żeby tą krew jednak pobrać. Czyli nie zawsze jest tak, że możemy badać dopiero wtedy, kiedy kierowca spowoduje wypadek? Nie. Wystarczy, że zatrzymamy do kontroli osobę i symptomy, które będzie ta osoba wykazywać, wzbudzą w nas, policjancie, za podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, i wtedy nasz ustawowy obowiązek jest taki, żeby wyłączyć taką osobę z ruchu drogowego, bo jest taka osoba niebezpieczna, i zbadać tę osobę pod tym kątem, czy były te środki i w jakiej ilości. Potem to badanie krwi ocenia biegły, prawda? On stwierdza, tak, na ile ta zawartość narkotyku miała wpływ na reakcję kierowcy, na jego zachowania, na ile szkodziła. Tak, wtedy biegły określa w tej sprawie, czy akurat ilość tych środków, którą posiadał w sobie dany kierujący, czy ona wystarczyła, żeby przedstawić mu zarzut przestępstwa artykułu 178 Kodeksu karnego, czy też wykroczenie 87. Jasne, tyle tylko, że w oczywisty sposób tu mamy sytuację bardzo płynną, prawda? Bo jeden biegły sytuację oceni tak, inny inaczej. No tak, no nie chciałbym już tutaj wchodzić akurat w kompetencje biegłych, którzy akurat się tym zajmują. Prawo jest takie, jakie jest. My jako policja egzekwujemy to prawo, które uchwalił parlament, i może okazać się, panie redaktorze, że sprawa jest bardziej skomplikowana, ale to już sami biegli powinni się wypowiedzieć. Czy można byłoby ustalić daną granicę, tak jak to jest przy alkoholu, czy też nie można? To już jakby nie pytanie pana, do policji. Ja od pana nie wymagam stanowienia prawa, choć powiem, że gdybym ja akurat prawo stanowił, to pewnie bym pana o zdanie zapytał. 8 marca policja prowadziła taką akcję Alkohol i narkotyki. Domyślam się, że badano kierowców. Co się okazało? Okazało się tutaj, tak jak widać, jak już rozmawialiśmy o statystykach przy wypadkach, to też możemy powiedzieć, ile w ogóle osób zatrzymujemy w całym roku. Osób, które miały w sobie te środki zakazane, bo których nie wolno kierować samochodem czy tam innym pojazdem, więc tutaj to mamy w całym roku 17 to jest ponad 1500 osób. To przy 65 tysiącach powyżej kierujących pod wpływem alkoholu, no to jest nikły procent. A tutaj to było w ramach tych działań, które oprócz tego, że no były bardzo prewencyjne, czyli jest to pewne takie przestrzeżenie tych osób, że jesteśmy i badamy, no to tutaj zbadaliśmy kilkaset osób, blisko 1000 i kilka osób udało się, chociaż słowo udało to i nie jest adekwatne, zatrzymać, które to jechały w takim stanie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dziś pytanie, czy nawet najmniejsza ilość narkotyków w organizmie kierowcy powinna być uznana za przestępstwo? 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową. Sonda niebawem. Taki cudny relatywizm nam się pojawia. Otóż ktoś podpisany niewolnik, to stały słuchacz, napisał: jakakolwiek ilość to przesada, bardzo niewielka ilość alkoholu potrafi odprężyć kierowcę, odstresować, dzięki czemu jeździ on nawet lepiej, ale podkreślam, bardzo niewielka. Czy to nie jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zabrać właśnie głos w tej sprawie, ponieważ jestem przeciwnikiem picia alkoholu i jeżdżenia za kółkiem. Wiemy, co to powoduje. Natomiast, panie Kubo, mam takie pytanie. Czy lubi pan makowiec? Tak średnio, ale tak. Dlaczego pani pyta? Dlatego, ponieważ... Bo zawiera mak, badań tak? Z moczu. Tak, tak, tak. Mhm. Ale wychodzi, po badaniu z moczu, wychodzi właśnie opium. I tutaj jest problem, ponieważ mam znajomego, który pracuje na kolei i są tam oczywiście bardzo ścisłe badania. Za każdym razem badają na wyłączność narkotyków również. I ma pecha, bo lubi makowiec, i tak? I ma pecha, ponieważ tak, dzień wcześniej pojadł sobie makowca i wyszło mu opium. Więc dlatego po prostu można by było się zastanowić, tak jak wcześniej pan przeczytał tego SMS-a, właśnie związanego z małą ilością. Po prostu, jeżeli jesteśmy rozsądni, jeżeli wiemy, co nam szkodzi i w jakich ilościach, więc po prostu potrzebujemy się zreflektować. I ja uważam, że nasze prawo jest zbyt restrykcyjne lub zależy, dla jakich osób jest restrykcyjne. Mamy problem, o którym napisał pan Zbigniew. Do normy alkoholu we krwi dochodziliśmy przez lata. Możemy się więc zastanowić, czy limit podnosić, obniżyć, bo wiemy, z czym to się wiąże. W przypadku narkotyków nie wiemy tak naprawdę, jaka ilość której substancji aktywnej wyklucza możliwość siadania za kółkiem i na jaki czas. Pani Oliwie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tak, czy karanie za pod wpływem narkotyków powinno być karalne? No jak najbardziej powinno być, lecz na pewno nie bardziej niż za jazdę pod wpływem alkoholu. I tak samo jak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, powinny być wyznaczone te granice, kiedy jaka ilość jakiej substancji jest dozwolona, nie będzie ponosiła ze sobą żadnych konsekwencji dla kierowcy, kiedy to będzie przestępstwo, kiedy wykroczenie. Pan Łukasz napisał, tak? Jeszcze jedno zdanie? Chce pani dokończyć? Tak, jeszcze chciałam powiedzieć. Aha. No wiele osób podziela właśnie taką opinię z tego, co słyszę. I pamiętajmy, że radykalizacja prawa, wszelkie badania socjologiczne nie wskazują, żeby radykalizacja prawa jakkolwiek działała na zmniejszenie zażywania narkotyków, więc edukacja, nie radykalizacja. No tutaj pewnie zdania będą podzielone, bo te statystyki dotyczące spożycia alkoholu i kierowania potem pojazdów mogą wskazywać na to, że jednak element odstraszający w przyrodzie występuje. Pan Łukasz napisał, jeśli podejść do tematu poważnie, to najpierw należy ustalić, co uważamy za minimalną ilość. Potrzebne są poważne badania sprawdzające, jakie narkotyki, jaki rodzaj zachowań na drodze wywołują. Pan Rafał, panie Rafale? Dzień dobry, panie Kubo. Tak przysłuchuję się i może powiem z perspektywy, tutaj wypowiadało się dwóch przedmówców z tego, co włączyłem audycję. Jestem kierowcą, który od ponad 10 lat jeździł na bardzo dalekie trasy, tam mój przedmówca poruszał ten wątek. Między innymi jeździłem na busach przewozy międzynarodowe i znam, przejechałem w swoim życiu prawie 1,5 miliona kilometrów, więc to jest ilość olbrzymia. Powiem tak, z własnego doświadczenia. Jestem za tym, żeby rozpatrywać używanie wszelkiego rodzaju narkotyków czy innych środków w kategoriach zero-jedynkowych. Na zasadzie po prostu bezwzględny zakaz. Przy czym słuchałem też wypowiedzi pana nadkomisarza, że często zatrzymuje do kontroli osoby, które stwarzają wrażenie takie po prostu nie w pełni kontaktu. A są teoretycznie czyste, tak. Tak, ale ja to sam przeżyłem, więc ja powiem, z czego to wynika. Panie redaktorze, przepisy jakie są, takie są. Natomiast zawsze zależy od tego, jak władza po prostu je realizuje, wykonuje i w codzienności jak gdyby egzekwuje. Mhm. Otóż proszę sobie wyobrazić taką rzecz, że ja byłem często zatrzymywany do kontroli. Ja potrafiłem przejechać takie niechlubne dwa zdania. Mhm. Mój rekord przejechania bez snu to jest 2760 kilometrów bez żadnego snu. Standardem były trasy, gdzie tak zwane szybkie kursy, gdzie w ciągu 24 godzin 36 dokładnie, 36 godzin jeździło się do Niemiec i z powrotem robiąc 2000 kilometrów praktycznie nie wysiadając auta. Wioząc tak. Ludzi? Tak, obecnie to jest temat na pewno na inną audycję. Być może kiedyś pan będzie chciał, będzie taki temat się pojawi, więc pewne rzeczy od zaplecza. Mhm. Mam bardzo bogatą wiedzę, być może kiedyś można będzie do tego powrócić. Powiem tak, codziennie, w tym momencie, kiedy słuchacze słuchają tego, w trasie są setki, tysiące busów, gdzie życie ludzkie jest po prostu cały czas narażone. Dlaczego? Kierowcy używają różne rodzaje używek, niekoniecznie tych wpisane na listę, nazwijmy to, środków zakazanych. Mhm. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli wypijemy, nie wiem, litrami napoje energetyzujące, energetyczne i tak dalej, to po prostu w pewnym momencie my mamy, popularnie mówiąc, gwarą i tak dalej, haluny, zwidy i tym podobne rzeczy. Ja panu powiem wprost, że ja do dzisiaj, Bogu dziękuję, że akurat ja żyję. Mam kolegów, którzy pozabijali ludzi busami. Kiedy czytam na portalach internetowych, że gdzieś tam bus miał wypadek, szczególnie za granicą, szczególnie w granicach na przykład godziny gdzieś 3 rano, 4 rano i tak dalej, to po prostu tylko się zastanawiam, z której to firmy, którą kiedyś dawniej jeździłem, po prostu ktoś miał wypadek. Są przypadki, znam, gdzie kierowcy ukrywali się za granicą po zabiciu ludzi. Był słynny wypadek taki w Czechach parę lat temu. Do czego zmierzam? Każdy kierowca, który jeździ w trasy zawodowe, ma swoje jak gdyby takie środki, dzięki którym jest w stanie Panie Rafale, przetrwać. Mam prośbę, bo wstrząsające rzeczy pan opowiada, aby pan się nie rozłączał. Dobrze? Wymienimy się telefonami. Dobrze. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tymczasem Sławomir Gołębiowski, wieloletni były biegły sądowy, zajmujący się samochodowymi wypadkami. To powinno być karane tak samo jak alkohol. Dlatego, że jeżeli ktoś jest odurzony alkoholem, no to podobnie, może nawet bardziej, w zależności od jakie narkotyki używa, też jest odurzony. Właśnie powinno być zupełnie analogicznie karane. No ale karanie to jest mała sprawa, bo to jest od dawna wiadomo, że po pierwsze kary muszą być szybkie, natychmiast po dokonaniu tego wykroczenia czy przestępstwa. Wtedy ta kara jest skuteczna, bo jak się karze po miesiącu, czy dwóch, czy pół roku, no to już to wszystko rozłazi się po kościach. Ale przede wszystkim uważam, że powinno być więcej patroli drogowych na ulicach i na drogach. I to by od razu powodowało, że człowiek siadając za kierownicę wie, że policja jest na drogach i liczy się z tym, że może być zatrzymany do sprawdzenia. To byłby taki czynnik mobilizujący do tego, żeby być w porządku. Pan Hubert piszący podpowiada, że można wziąć przykład z państw skandynawskich. W Skandynawii, proszę państwa, przelicza się zawartość na przykład marihuany na promile i na tej podstawie karze albo nie. Pan Marek, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Kubo, ja jestem pilotem w jednej z linii lotniczych w Polsce i generalnie u nas są prowadzone wyrywkowe kontrole pilotów przed rejsem na alkomat i generalnie na narkotesty. I lekarz zwrócił mi nam kiedyś uwagę, że pełno popularnych środków na katar, które zawierają pseudoefedrynę, jest to pochodne amfetaminy, powodują dokładnie na testach, dokładnie jakby człowiek zażył amfetaminę. Słuchając pana, panie Marku, od razu przypomniała mi się taka książka Pilot Davisa. W pana środowisku wśród pilotów również występuje taka skłonność do wspomagania się różnymi środkami? Nie, niestety nie. Niestety u nas ewentualnie tylko... Dlaczego niestety? Bardzo dobrze. U nas wyłącznie tylko kawa wchodzi w grę. Natomiast no, kontrole są bardzo często i bardzo profilaktycznie stosowane. Natomiast generalnie, jeżeli do czego zmierzam, zażywając na przykład cirrus, który ma pochodną efedryny i zatrzymania przez policję na drodze, no możemy mieć kupę nieprzyjemności, o czym ludzie sobie nie zdają sprawy. No i to zwykły substancja na katar, którą jest dostępna bez recepty. To prawda. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, krótko na koniec. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Ja jestem przerażony tą wypowiedzią kierowcy. Pana Rafała. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego istnieje, ale ludzie... Jeszcze bardziej jestem przerażony tym, że ludzie są za tym, żeby można było używać wszelakich używek. Przecież nawet nadmierne używanie kawy jest niebezpieczne w przypadku długotrwałego prowadzenia pojazdu. Ludzie, mamy przecież dzieci, rodziny. No, zastanówmy się trochę nad tym, do czego to wszystko zmierza. Dziękuję bardzo. 10 minut do 13. Łukasz Janest, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Kierujący, który był pod wpływem środków odurzających podczas jazdy, opuścił pas ruchu i wjechał na przystanek, na którym stały dwie młode osoby, które wskutek uderzenia przez ten samochód poniosły śmierć. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że sprawca w chwili wypadku znajdował się pod wpływem amfetaminy. Sprawca również zbiegł z miejsca tego wypadku. Kierującemu przedstawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Oprócz niego zarzuty nieudzielenia pomocy przedstawiono czterem innym osobom. Prokuratura rejonowa Białystok Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko wymienionym. Na 27 marca zaplanowana jest rozprawa w tej sprawie pierwsza. Prawie 8 minut niebawem do 13. Ponownie na antenie pani Bogusława Bułkowska, zastępca dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i pan komisarz, nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam państwa. Witam. Słyszymy się. Witam ponownie. Również na pytanie, czy nawet najmniejsza ilość narkotyków w organizmie kierowcy powinna być uznawana za przestępstwo, 63% internautów trójkowych tak uważa, że tak. 37% uważa, że nie. Panie komisarzu, testy nie mają problemów z wykryciem marihuany? Pytają słuchacze. Nie, testy nie mają problemów. Jest to jedna z podstawowych substancji, którą testy wykrywają, więc tutaj problemów najmniejszych nie ma. Przynajmniej nie stwierdzamy, chyba że ktoś myślał, że akurat użył tego środka, a może właściwie nie użył i sam nie wie, co palił tak naprawdę. Bogusława Bułkowska, o ile w przypadku alkoholu, co już padło na antenie, dopuszczalna granica jest jasno określona, o tyle w przypadku narkotyków mamy duży problem. Takiej jasnej granicy nie ma. Czy tę sprawę można jakoś ogarnąć? Słuchacze przywołali przykład Skandynawii, gdzie na przykład zawartość marihuany w organizmie przeliczana jest na promile i w ten sposób kierowcy podlegają bądź nie karze. Ja myślę, że naszego bezpieczeństwa jednak należy myśleć w takich kategoriach, że prowadzenie pojazdów i używanie substancji narkotycznych powinno być zabronione i trzymałabym się jednak takiej interpretacji. Natomiast w szczegółach mogę powiedzieć, że nasi biegli wówczas, jeżeli mają do czynienia z przypadkiem, już wykrywają substancje czynne, to także starają się określić i tym punktem często odniesienia jest właśnie alkohol, w jaki sposób zawartość substancji czynnej w organizmie tego określenia określonego, czyli narkotyku, mogła upośledzać zdolności prowadzenia pojazdu i porównuje się do alkoholu. Mhm. Czyli to nie jest tak, że nasi biegli tutaj poruszają się w jakiejś zupełnie innej przestrzeni. Mhm. Panie komisarzu, bo z różnymi sytuacjami się spotykałem, czasami patrol nie był wyposażony w alkomat, panowie prosili kolegów, inny patrol o użyczenie alkomatu, a jak jest z tymi testami narkotykowymi? Każdy patrol jest wyposażony w takie testy? Nie możemy powiedzieć, że każdy patrol jest wyposażony w radiowozie, posiada taki test, natomiast w większości przypadków, jeśli chodzi o policjantów ruchu drogowego, tak też to wygląda. Ale jeśli występuje taka wątpliwość, o której już wcześniej mówiłem, co do stanu trzeźwości i wpływu ewentualnych środków odurzających na kierującego, to patrol może albo poprosić o dowiezienie przez inny patrol takiego testu, bądź też przewieźć taką osobę do dyżurnego na daną jednostkę policji. Bardziej te rozwiązanie, jeśli już jest potrzebne, to pierwsze, czyli ktoś przywiezie na miejsce ten test. Bogusława Bukowska, jeszcze na koniec, nasz słuchacz, kierowca, był zainteresowany. A jak długo na przykład w jego organizmie ta marihuana pozostaje? Wypala jednego papierosa, marihuanę, może dwa, następnego dnia może prowadzić, czy raczej nie powinien? Jeżeli to nie jest osoba, która systematycznie używa marihuany, tylko zdarza mu się bardzo rzadko wypalić jednego skręta, to ta substancja czynna utrzymuje się mniej więcej do 6 godzin. Jeżeli to jest osoba, która pali systematycznie, jest uzależniona, to wówczas ta substancja czynna THC będzie się utrzymywała dłużej, może się utrzymywać 8-10 godzin. Bogusława Bukowska, wcześniej nadkomisarz Radosław Kobryś. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszymy się, proszę Państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kup w Mediamarkt dowolny ekspres automatyczny, a my dodamy półroczny zapas kawy Lavazza o wartości 300 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto z cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem za 2599 zł. Zaoszczędzisz łącznie 600 zł. A kupując ekspres automatyczny Krups z dotykowym wyświetlaczem za 2799 zł. Zaoszczędzisz łącznie aż 800 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Dobrze spotkać się w święta.